Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salati ve etemmü't teslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Emma ba'd. Kaf suresi El Fevait. Kaf suresinin tefsiri, birkaç ders daha işleyeceğiz. Ondan sonra diğer konulara gireceğiz. Normalde El Fevait kitabı böyle bir kitap değil. Yani böyle uzun uzun 3-5 derste bir konuyu anlattığı bir kitap değil. Ancak İbn-i Kayyım, dediğim gibi, İbn-i Kayyım'ın anladığım kadarıyla gönlünde, zihninde Kaf suresinin çok özel bir yeri var. Kaf suresinin tefsirine İbn-i Kayyım hemen hemen birçok kitabında değinmiştir. Medarecü Salik'inde uzun uzun değinmiştir mesela yer yer. El-Fevait'te değinmiştir ve birçok kitabında, başta söyledim, İbn-i Kayyım Kaf suresinden hikmetler, Kaf suresinden terbiye, kalbin terbiyesi ve kalbin ıslahı üzerinde uzunca durmuştur. El-Fevait kitabına da anladığım kadarıyla bununla başlamış. Yani Kaf suresiyle başlamış. Ve gerçekten çok ince, çok dakik ifadeleri var. Belki böyle bir mescit dersinde değil de birkaç öğrenciyle ilmi bir mecliste El-Fevait dersinin bu bölümü ders olarak işlense en az bir 50 ders sürer. Yani Kaf suresinin bölümleri 50 ders sürer. Çünkü çok ince, çok dakik çıkarımlarda bulunuyor. Şimdi Kaf suresine bir önceki derste de başladığımız gibi yeniden diriliş. Bunu ispat ediyor. Yani Kaf suresi başından sonuna kadar yeniden dirilişi en güçlü delilleriyle inkar ediyor. İspat ediyor. İnsanoğlunun karşısında iki tane büyük karanlık vardır. Bu karanlıklardan bir tanesi yaratmayı, yaratılışı inkardır. İnsan bu karanlığa düştüğü zaman zaten insanlığını tamamen kaybetmiştir. Yaratılışın inkarı fıtri bir bozukluktur. Yaratılışın inkarı fıtri bir bozukluktur. Mesela bir insan, Allah subhanehu ve teala ona görmesi için göz vermiş. Bu insan karşısında hiçbir nesneyi görmüyorsa, hiçbir nesneyi görmüyorsa, bu bildiğimiz hastalık manasında kör ise, bu bir bozulmadır. Bu bir bozulmadır. Bu insana görmenin faydalarını, nesnelerin varlığını ispat etmek artık pek bir mümkün değildir. İşte yaratılış ameliyesini, yaratılış gerçeğini inkar etmek tam anlamıyla bir fıtri bozukluktur. Yeryüzünün tarihin tamamına baktığınız zaman yaratılışın inkarını neredeyse hiç göremezsiniz. Yaratılışın inkarını neredeyse ne yapamazsınız? Hiç göremezsiniz. Çok cüz'idir. Kur'an-ı Kerim'de yaratılışın inkarı ile ilgili çok az ayetler vardır. Mesela ben tefsirlerde sadece Firavun'dan için dehri olduğu, yani yaratılışı inkar ettiği bazı kitaplarda geçiyor. Onun haricinde yine bununla ilgili birkaç kavil daha var. Ne tefsir kitaplarında ne de Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinde yaratılışı inkar edenlerin muhatap alınıp da onlara uzun uzun cevaplar verildiği hemen hemen hiç yoktur. Müşriklerin genel kanaati, genel karanlığı, ikinci karanlık, yeniden dirilişi inkardır. Yani yaratılışı inkar etmemişlerdir ancak yeniden dirilişi inkar etmişlerdir. Bundan dolayı dikkat, bu cümlenin altını çiziyoruz. Bu cümlenin altını çiziyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, rububiyetini, uluhiyetini ve buna benzer birçok hususu ispat ederken yaratılışı delil olarak getirmiştir. Yaratılış fıtratla sabittir. Yaratılış Allah'ın kevni ayetleriyle sabittir. Yaratılış delilini sen kabul ettikten sonra arkasından ben Allah subhanehu ve teala'nın uluhiyetinin hakkaniyetini delil olarak getiriyorum. Arkasından ben Allah subhanehu ve teala'nın rububiyetinin hakkaniyetini delil olarak getiriyorum. İşte bir önceki dersimizde Allah'a hamdolsun yaratılış gerçeği üzerinde uzun uzun durduk. Ben o dersi özellikle birkaç kere daha dinlemenizi isterim. Sitemize atıldığı zaman, Şehadet Mektebi'ne atıldığı zaman birkaç kere mutlaka dinlemenizi isterim. Dinlemenizi nasihat ederim. Hatta o ders dinlenmekle pek ciddi anlamda fayda hasıl olabilecek bir ders değil. Not alarak dinlemenizi, not alarak öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü Allah subhanehu ve teala kitabının başından sonuna kadar onlarca ayette yaratılışı öne koyarak, kendi rububiyetini, kendi uluhiyetini, kendi isimlerini ve kendi sıfatlarını ne yapmaktadır? İspat etmektedir. Yaratılış ameliyesi, yani yaratılış meselesi bir de yeniden dirilişin de delilidir. İşte Kaf suresi baştan itibaren bunu anlattı. En son geldik biz. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Andolsun ki biz insanı yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ki biz insanı yarattık. Bu yüzden biz onun içerisinden geçenleri dahi biliriz. Onun içinden vesvese diyor ya, vesvese deriz ya, bak ayetteki ifade de odur zaten. وَنَحْنُ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ Vesveselerine dahi hakimizdir. İçinden geçen duygularına dahi, içindeki geçen düşüncesine dahi ne yaparız? Biz biliriz diyor Allah subhanehu ve teala nefsinden geçen. Çünkü biz ona وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Birkaç ayet okuyalım. Sonra kısaca tefsirini yapacağız. İbn-i Kayyim'in tefsiriyle tefsirini yapacağız. Sonra da dersimizi bitireceğiz inşallah. 17. ayet اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ Şimdi Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yarattığından bahsetti. Ona çok yakın olduğundan bahsetti. Ve arkasından devam ediyor. İnsanın sağında ve solunda onun sözlerini ve fiillerini kaydeden iki tane melek vardır. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ O bir söz söylememiş olsun. اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ Onu gözetleyen bir melek vardır. وَعَتِيدٌ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bir de onu kaydeden bir melek vardır. İnsanın sağında ve solunda sözlerini ve fiillerini kaydeden bir iki melek vardır. Ne zaman bir söz söylese yanında mutlaka kaydeden, ona rakip olan, onu gözetleyen ve onu kaydeden bir melek vardır diyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلْكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيِّدِ Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gelip insan can çekişmeye başladığı zaman işte senin kaçıp kurtulmaya çalıştığın şey budur denir. Tekrar okuyorum 19. ayet. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek olarak gelip insan can çekişmeye başladığı zaman işte senin kaçıp kurtulmaya çalıştığın şey budur denir. Bir ayet de okuyalım. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ Gün gelecek, diriliş için sura üflenecektir. Böylece korkulan gün gelip çatmış olacaktır. Korkulan gün gelip çatmış olacaktır. Dikkat ederseniz sure çok müthiş bir ahenk içerisinde, çok müthiş bir tertip içerisinde devam etmektedir. Allah subhanehu ve teala müşriklerin اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Biz toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra, yok olup gittikten sonra biz yeniden mi dirileceğiz şeklindeki itirazlarına Allah subhanehu ve teala çok güzel bir şekilde cevap verdi, cevap verdi, cevap verdi. Ve şimdi geldik, nereye geldik? Yeniden yaratılış şey, Allah subhanehu ve teala'nın yaratması ve onun en ince detaylarına kadar bilmesi sayfa 31. Ama hocamız şöyle demiştir diye başlıyor ya, hocamız onun üzerinden 5 satır bundan sonra diye devam ediyor. Gördünüz mü? 31. sayfa hocamız şöyle demiştir diyor. Onun üzerinden 5 satır üzerinde. Bakalım ben buradan şeyini de bulayım. Evet. Evet. ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَنْ اِحَاطَةِ عِلْمِهِ بِهِ Daha sonra Allah subhanehu ve teala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık dedikten sonra yaratma meselesini izah ettik. İlmiyle onu ihata ettiğinden haber vermektedir. Şimdi arkadaşlar Kur'an ayetleriyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim ben. Kur'an ayetlerinin tabii bağlamı vardır. Tabii bağlamı dediğimiz ilk indiği andaki anlamdır. İyi dinleyin bunu bakın. Kur'an-ı Kerim'in tabii bir bağlamı vardır. Lafızın, her lafızın tabii bir bağlamı vardır. Tabii bağlam dediğimiz o ortamda şekillenen manadır. söylediğim kişiyle benim aramda, söylediğim kişiyle veya söylediğim toplulukla benim aramda, söylediğim zamanla benim aramda, söylediğim olayla benim aramdaki manadır o mana. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman, Kur'an-ı Kerim'in tabii bağlamı dediğimiz zaman akla şu gelecek. Allah Subhanahu ve Teala belli bir ortamda, belli bir coğrafyada, belli bir mekanda, belli insan kitlesine belli sebeplerden dolayı nida etti, seslendi. Bu birincil manadır, ilk manadır ve doğru, en doğru manada budur. İkincil mana ise bu tabii bağlamdan biraz daha koparsın artık. Kime söylendiği değil, ne söylendiği biraz daha önemlidir. Nerede söylendiği değil, umumi olarak söylendiği esas önemlidir. Mesela bununla ilgili bu ayetler çok net bir ifadedir. Biz nefis tezkiyesi derslerimizde dili korumaktan bahsederken devamlı surette مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsanı gözetleyen iki tane melek vardır. Ağzından çıkan her bir sözü onlar kaydeder. Bu ayeti söyleriz değil mi devamlı nefis tezkiyesinde? Ama bu ayet insanlar nefsini tezkiye etsin diye inmemiştir. Bizim bu ayeti yapmış olduğumuz bu tercüme veya bu tefsir ayetin tabii bağlamından çok uzaktır. Allah Subhanahu ve Teala 14 asır önce Mekke'de Kaf suresini nazil ederken insanlar dillerine sahip çıksınlar. Dillerinden çıkan her bir kelimeyi Allah Subhanahu ve Teala'nın melekleri kaydediyor. Allah bunu kaydediyor. Allah Subhanahu ve Teala bunu öğretmek için bu ayet inmemiştir. Ama dikkat edin. Nefis tezkiyesiyle ilgili, ahlakla ilgili, dilin hastalıklarıyla ilgili kitaplara bakın. Bu ayet tamamen bundan bahseder. Dilimize sahip çıkmamız lazım. Ağzımızdan çıkan her şeyi ne yapıyor? Dil kayde, Allah Subhanahu ve Teala kaydediyor deriz. İşte bu söylediğimiz mana tabii bağlamından koparıp yapmış olduğumuz bir tefsirdir. Yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Doğrudur. Ancak ayetin tabii bağlamı baktığınız zaman dirilişi inkar eden bir insanoğlu var karşında. Allah Subhanahu ve Teala dirilişi inkar eden insanoğluna sesleniyor. Onu arka arkaya gökyüzünden, yeryüzünden, geçmiş ümmetlerden, bizzat kendi yaratılışından delil getiriyor. Ve arkasından diyor ki biz insanoğlunu tamamen kuşatmışızdır. İlmimizle kuşattık. Biz onu öyle bir kuşattık ki o kendi nefsinde bir şey geçirdiği zaman onu biliriz. Dışa vurduğunu da biliriz. Neyin delili bu? Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilişi üç şeyle ispat ediyordu. Birincisi ilminin mükemmelliği. İkincisi kudretinin mükemmelliği. Üçüncüsü hikmeti. Hikmetinin mükemmelliği. İşte Allah Subhanahu ve Teala kudretinin mükemmelliğini ortaya koyarken insanoğlunu biz yarattık. Onu öyle güçlü bir şekilde sardık. Öyle güçlü bir şekilde ondan haberdarız ki bir, nefsinde geçenleri bilebiliriz. Hatta öyle ki ona şah damarından da yakınız. Ve hatta dışarıya vurduğu, diliyle dışarıya vurduğu her bir söze de biz vakıfız. Oldu mu şimdi? Ayetin iki tane manası. İkincil mana kesinlikle ama kesinlikle yanlış değildir. Evet, birincil mana Allah Subhanahu ve Teala'nın bizzat hitap ettiği andaki manadır. Mesela bunu Kur'an-ı Kerim'de çok görürsünüz. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman onu işitin. Hangi surede bu ayet? Araf suresinde. Niçin delil getirilir bu ayet çoğu zaman? Kitaplarda, fıkıh kitaplarında nerede geçer bu ayet? Hangi konuda geçer? Fatiha suresi okumanın vücubiyetine dair geçer. Yani ey insanlar, imam namazda Fatiha'yı okurken siz arkasında onu dinleyin. Bu ikincil manadır. Tefsirdir. İkincil manadan ziyade biraz daha tefsirdir. Biraz daha içtihattır bu ikinci mana. Bu ikinci manadan çıkan içtihadı kabul etmediğin zaman kafir de olmazsın zaten. Günahkar da olmazsın. İkinci mana tamamen nedir? Biraz daha tefsirdir. Ahmed bin Hanbel bu konuda icma olduğunu söyler ve bu ayeti okur. Namazda Fatiha okumanın veya İmam Fatiha okurken onu dinlemenin vacip olduğuna dair delil getiren alimler bu ayeti delil getirir. Peki bu ayet bundan mı bahsediyor? Hayır. Bu ayette hitap ettiği kitle müşriklerdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayette hitap ettiği kitle kimlerdir? Müşriklerdir. Müşriklere diyor ki Allah'ın kitabı okunduğunda, Resul sizi bu kitaba davet ettiğinde susun da onu dinleyin. Susun da ne yapın? Onu dinleyin. İşte birinci mana, asıl mana, tabii bağlam ile anlamaya çalıştığımız mana budur. Bu ayetlere baktığımızda da siz Kur'an-ı Kerim'i açıp da ikinci manaya, ha şunu da söyleyelim, ikinci mana umumiyetle genel mananın kaçırılmasına da sebep olur. Onu söyleyeyim size. İkinci mana, yani o tefsir dediğimiz mana, o biraz daha içtihat dediğimiz mana, asıl manadan, asıl anlatılmak istenilenden seni uzaklaştırır. İşte Kaf suresi örneğin üzerinden gidecek olursak, Kaf suresinde Allah subhanehu ve teala مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ. Hiçbir söz yoktur ki onu gözetleyen iki tane melek olmasın. Kesinlikle böyle değil. Allah subhanehu ve teala insanoğlunun her bir sözünü kayıt altına alıp gözetlemektedir. Bu ayetini ikinci manada anladığınız zaman, ki doğru bir anlamdır, yine yani burada şey yapmayın, yanlış anlamayın, böyle bir mana olmaz filan demiyorum. Bu doğru bir manadır. Ama bu manaya takıldığınız zaman asıl anlamdan uzaklaşırsınız. Asıl anlam ise nedir? Allah subhanehu ve teala insanı bütünüyle ama bütünüyle kuşattığından bahsetmektedir. Yani Allah subhanehu ve teala o denli ilim sahibi, Allah subhanehu ve teala o denli hikmet sahibi, Allah subhanehu ve teala o denli kudret sahibidir ki sana şah damarından daha yakındır. Devam ediyor İbn-i Kayyım. Hatta alime vesvesi nefsihi. Hatta nefsinin vesveselerini dahi bilir Allah subhanehu ve teala. Thumma akhbara an kurbeti ileyhi bil ilmi vel ihata. İlmiyle onu ihata etmiştir. Buna haber veriyor. İlmiyle onu kapsamıştır. İlmiyle onu bütünüyle kuşatmıştır. Bütünüyle kuşatmıştır. Ve enne zelke edna ileyhi minel ir'aqil lezi huve dahilu bedenihi. O bedenine tamamen dahil olmuş şey. Bedenine tamamen, onun bedenine o en yakın halindedir. Sinirlerinden, damarlarından dahi yakın haldedir ona. فَوْا اَقْرَبُ اِلَيْهِ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكِ. İşte bu şekilde ona kudretiyle ve ilmiyle ne yapmaktadır? Kudretiyle ve ilmiyle onu kapsamaktadır diyor. Bundan sonra Allah subhanehu ve teala, tercümesini okuyayım ben size, kendi ilminin her şeyi kuşattığını, Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yarattığını beyan ettikten sonra kendi ilmiyle her şeyi kuşattığını haber veriyor. Ta ki kişinin içine gelen vesveseye kadar her şeyi bildiğini söylüyor. Sonra da kuluna ilmi ve kuşatıcılığı ile çok yakın olduğunu, hatta kendisine şah damarından dahi yakın olduğunu beyan ediyor. Her iki manada da kısaca izah edeceğim burayı. Birinci manası şu: Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi inkar eden müşriklere sizi biz yarattık. Size şah damarınızdan daha yakınız. İçinizde geçirdiğiniz düşünceleri vesveselere dahi hakimiz. Ve siz ne yaparsanız yapın, ağzınızdan çıkan her kelimeyi de biz kayıt altında tutmaktayız. İşte bu bizim kudretimizdir. İşte bu bizim kudretimizin mükemmelliğidir. Böyle bir mükemmelliğe sahip olan Allah subhanehu ve teala elbette öldükten sonra sizi diriltecektir. Burada çok açık bir şekilde şuna da atıf vardır arkadaşlar. Kıyamet günde bir hesap vardır. Peki Allah subhanehu ve teala niçin diriltecek? Çünkü sana vakıftır. Seni tamamen kuşatmıştır. Bütün ilmiyle, bütün kudretiyle seni kuşatmış. Öyle ki İmam Mücahid'in tabiriyle hastanın ah ah diye inlemesini dahi kayıt altına almaktadır Allah subhanehu ve teala. Ve bunun hesabında ne yapacaktır? Herkese olumlu veya olumsuz bir şekilde bedelini ödeyecektir. Bedelini verecektir, cezasını verecektir, karşılığını verecektir. Diğer mana, ikinci mana ise bizi ilgilendiren Nefsimizi ilgilendiren mana, Rabbimiz bize gerçekten çok yakındır. İç duygularımıza bile hakimdir. İç duygularımıza bile hakimdir. Ağzımızdan çıkan ne varsa onu ne yapmaktadır? Kayıt altına almakta. Ağzımızdan çıkan ne varsa onun hesabını bize soracaktır. Bundan dolayı bir tarafta kul Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisine en yakın olduğu hissiyle güç ve kuvvet kazanmalı. Diğer taraftan günah işlerken Allah Subhanahu ve Teala şu an bana öyle bir yakın ki şah damarımdan bile yakın. Her şeyle bana vakıf. Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurundayım. Allah Subhanahu ve Teala beni görmekte. Allah Subhanahu ve Teala beni işitmekte. Allah Subhanahu ve Teala benim yaptığım her şeyi kaydetmekte diyerek kul Allah'a isyan etmekten ne yapmalıdır? Geri durmalıdır. Şimdi burada hemen İbn-i Kayyım bir başka konuya geliyor. Yan bir konuya geçiyor. Hülül akidesine sahip olan bazı kimseler bu ayeti delil getirerek Allah hülül akidesi dediğimiz Allah'tan başka hiçbir şey yoktur akidesidir. La mevcude illallah. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Buna hulul akidesi deniyor. Ve onlar diyorlar ki yeryüzünde Allah'ın dışında ne varsa Allah'ın eşyaya suretidir. Yeryüzünde Allah'ın dışında ne varsa o Allah'ın bir suretidir. Yeryüzüne Allah'ın bir yansımasıdır. Yeryüzünün kendisi de budur zaten. Yeryüzü de Allah'ın bir yansımasıdır. Güneş, ay, yıldızlar da Allah'ın bir yansımasıdır şeklinde bir akidedir hulul akidesi. İşte vahdet-i vücut, tek bir vücut. Allah'la insanoğlunun, Allah'la tüm alemin tek bir vücutta buluştuğu akideyi beyan eden akidenin ismidir. Burada bu akide sahipleri bu ayetleri delil getirmekte. Allah subhanahu teala biz diyor. Allah subhanahu teala biz diyor. Şah damarından yakınız diyor. Onun içindeyiz diyor. Onun içindeyiz. Düşüncelerine bile hakimiz. Yani baktığın zaman Allah subhanahu ve teala bu sapkın akideye göre ne yapmıştır? Yani insanoğluyla adeta bunların akidesine göre iç içe geçmiştir. İşte İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım burayı reddetmek babından ve kâle şeyhuna, şeyhimiz dedi ki diyor, İbn-i Teymiye'dir bu, el muradu bi kavlihi nahnu, biz diyor ya, buradan kasıt meleklerdir diyor. Biz ile kast edilen nedir? Meleklerdir. Çünkü mesela bir başka ayette fe izâ qara'nâhu, biz onu sana okuduğumuz zaman fettebi kur'âne, onun okuyuşuna tabi ol. Ayet değil mi? Kıyamet suresinin 18. ayeti. Biz bunu sana okuduğumuzda sen onun okuyuşuna tabi ol. Okuyan kim peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Cebrail aleyhisselam. Ha, demek ki Allah subhanahu ve teala kendi hikmeti gereği, sebebini bilmiyoruz, alemdeki bazı işlerini melekleri vasıtasıyla icra etmektedir. İşte sura, İsrafil sura üflediği zaman Melekul Mevt, Azrail aleyhisselam insanın canını aldığı zaman, Cebrail aleyhisselam vahyi getirdiği zaman, bu Allah subhanahu ve teala'nın kendi bildiği, kendi hikmeti gereği yeryüzünde, alemde bazı işlerinden bir kısmını melekleri vasıtasıyla ortaya koyduğu için Allah subhanahu ve teala meleklerinin yapmış olduğu fiillere biz demektedir diyor İbn-i Kayyım. İşte ayette Kıyamet suresinde ve feiza qara'nahu fettabi' Kur'ane, biz onu sana okuduğumuz zaman sen onun okuyuşuna tabi ol demektedir. İza qara'ahu aleyke rasuluna Cibril, o da Cibril'dir. Yani bu şu demektir. Bizim Resulümüz Cibril onu okuduğu zaman demektir. Buna delil olarak diyor, benim bu söylediğime delil olarak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ayetinin hemen devamında iz yetelakkal mulakkiyani anil yemil ve anil şimali qa'id, onun sağında ve solunda oturan iki melek vardır diyor. Bak Allah subhanahu teala diyor ki biz insana şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan melekler vardır. İbn-i Teymiye diyor ki burada biz ile kastedilen meleklerdir diyor. Bundan bahsediyor. Evet. Sümme akbara en subhanehu ve teala enne ala yeminihi ve şimalihi melekeyni yektübâne a'mâlehu akvâlehu. Sonra Allah subhanehu ve teala haber veriyor ki onun sağında oturan iki tane melek vardır. O melekler insanoğlunun bütün fiillerini, bütün sözlerini ne yapmaktadır? Kayıt altına almaktadır. Sözlerin tek tek hesaplanarak yazılması. Evet. Burada şöyle bir ifade var. Bu ifadeyi okumamız lazım. Burada var mı bakalım mı? Evet. Sözlerin iyi dikkat edin arkadaşlar. Buraya iyi dikkat edin inşallah. Son satır. Fazla uzatmayacağım. Zaten sabah dersi olarak bugün son dersimiz değil mi? Önümüzdeki hafta Cuma günü Ramazan'dayız. Tabii Ramazan'da sabahları yapmayacağım. Yatsı da yapacağım. Sabah namazı olarak son bu. Aynı zamanda iyi dikkat edin. Sözlerin teker teker hesaplanması. Sonra onların kayıt altına alınması. Ve az olmakla beraber tesiri sözlerden daha büyük olan ve bizzat sözlerin hedef ve gayesi olan amellerin yazılmasında haber vermektedir. Bizzat sözlerin yazılmasında ne yapmaktadır? Haber vermektedir. Allah subhanehu ve teala tek tek insanoğlunun sözlerini saymakta. Ve nebbehe bi'ihsal akvali ve kitabetiha ala kitabetin. Allah subhanehu ve teala insanoğlunun sözlerini saymakta, onu tek tek yazmakta ve bu insanoğluna Allah subhanehu ve teala'nın ne denli yakın olduğunu, onu ne denli bildiğini, çünkü onu yarattığını, yaratma ameliyesinin bu şekilde gerçekleşmesi, Allah subhanehu ve teala'nın insanoğluna bu denli yakın olması, Allah subhanehu ve teala'nın insanoğluna bu denli hakim olması şunu çok açık bir şekilde ispat etmektedir ki insanoğlu yeniden dirilecektir. Allah subhanehu ve teala insanoğlu yeniden dirilmeyecek olsa onun sözlerini niye kaydetsin ki? Allah subhanehu ve teala insanoğlunu yeniden dirilmeyecekse onun içinden geçen vesveselere dahi niçin hakimiyet kursun ki diyoruz. Sümme akbere anil kıyameti suğra ve hiye sekratul mevt. İnşallah Cuma vaktinde oradan devam edeceğiz. Allah subhanehu ve teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.